Jeg er ute og reiser, så tar jeg og spiser den maten de har i det landet jeg kommer til. For nordmenn er jo håpløse, de spiser jo bare geitost, vet du, den snille der. Jo, jo. Ja, du, der kommer kelleren, tror jeg. Vær så god. Han norsk, han jo. Ja, jeg norsk, jeg bare sommerjobb, jeg skjønner. Kokken kinesisk, altså. Ja, visst. Så bestiller han det. Jeg skal ikke ha noe kinamat, jeg er jo kald. Du skal ikke ha spise kinamat når jeg på Kina-restaurant, vil. Ja, men jeg vet ikke hva dette er for noe, alle disse rettene. Jeg vil ha noe norsk mat, jeg. Jeg vil ha biff med løk, vil jeg ha. Jeg er dumt, altså. Det, du skulle tatt noe ordentlig... Ja, for å bestemme deg, da. Ja, jeg skal ha en biff med løk, ja. En biff med løk, ja. Ching! En biff med løk! Ja, jeg skal i hvert fall, når jeg på Kina-restaurant, så skal jeg ha skikkelig kinamat, og da tar jeg... Se her, jeg tar den der... Tar nummer 24 her, ja. Den der Shang Toi Ming med Fai Lang Shou. En Chai Tong Ming med Fai Lang Shou, ja. Ja. Ching! Rettelse. To biff med løk.